أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, şimdi failin takdiminin vacip olduğu yerleri okuyacağız. Ondan sonra da failin tehirinin vacip olduğu yerleri okuyacağız. Bazı yerlerde failin mukaddem olması vacip, bazı yerlerde muakhar olması vacip. Şimdi failin fail olduğuna, mef'ulün de mef'ul olduğuna delalet eden irab bulunmadığında, ortada irab yok lafızda. Bir karine de yok. Failin fail olduğuna, mef'ulün mef'ul olduğuna bir karine de yok. O zaman failin mukaddem, mef'ulün muakhar olması vaciptir. Darabe Musa İsa. Darabe dövdü Musa, Musa İsa, İsa'yı. Musa mı İsa'yı dövdü, İsa mı Musa'yı dövdü şimdi? Musa'da lafzı bir irab var mı? Lafızda bir yok. Yok. İrab mukaddem. Karine var mı? Ne lafzı, ne manevi, hiçbir karine yok. O zaman fail burada mukaddem, mef'ulde ne olacak? Ama diyelim ki darabet, darabet Musa Büşra veya Hubla darabet, değil mi? Musa fail olmadı, anlaşıldı. Ekele yedi el kümmesra armudu. Kim? Yahya. El kümmesra Yahya. İrab yok. Karine var. Armut akil olamaz. Armut meküldür. Yahya akildir. Tamam mı? Yiyendir. Ama darabe Musa İsa'da İrab da yok. Karine de ortadan kalkmıyor. Bu bir. İki. Eğer ki fail zamiri muttasıl olursa, fail zamiri muttasıl olursa, failin mukaddem olması yine vacip. Darabtü Zeyden. Şöyle diyemezsin ki darabe Zeyden tü. Değil mi? İttisal infisale münafidir. İnfisal de ittisale münafidir. Munfasıl olan muttasıl değildir. Muttasıl olan munfasıl değildir. 3 3 İlla'dan sonra mef'ul vakı olursa failin mukaddem olması vaciptir. Fail ile mef'ul arasına illa girerse, illa'dan sonra da mef'ul vakı olması gerekiyorsa, adamın amacı o ise, yani daribi mezruba kasretmek, tahsis etmek istiyorsa failin mukaddem, mef'ulün muahhar gelmesi vaciptir. Ma darabe Zeydun. Ma darabe Zeydun. Zeyd dövmedi. Kimi? Hiçbir kimseyi. İlla Amran. Ancak Amr'ı. Şimdi burada mütekellimin muradı nedir? İlla'dan sonra gelen maksur aleyhtir. Değil mi? Daribiyeti Zeyd'i, daribiyeti Zeyd, Zeyd'in daribiyetini Amr'a tahsis etmektir. Amr başkası tarafından da dövülmüş olabilir. Muhtemeldir ki başkaları da Amr'ı belki dövmüş olabilir ama Zeyd sadece ve sadece Amr'ı dövdü. Yani Zeyd'in daribiyeti Amr'a mahsustur. Hasr-ı matlup bu. Amaçlanan, hedeflenen tahsis bu. Sen bunu tersine çevirdiğin zaman, faili mukaddemde muahhar yaptığın zaman şöyle olur. Ma darabe Amran, Amr'ı hiçbir kimse dövmedi, illa Zeyd'i, ancak Zeyd. Burada Amr'ın madrubiyetini Zeyd'e tahsis etmiş oluyorsun. Zeyd başkalarını da dövmüş olabilir. Bak, Zeyd başkasını dövmüş olabilir. Zeyd'in darbiyeti başkalarına da vakıf olmuş olabilir. Ama Amr'ın madrubiyeti bir de. Ama bunu demek istemiyor ki adam. Mütekellim demek istedi ki sana, Zeyd ancak Amr'ı dövdü. Sen ne yaptın? Amr'ı ancak Zeyd dövdü. İkisi aynı şey değil. hasr-ı matlup inkılap etmesin için failin mef'ule, kasr-ı murad edildiği zaman failin mukaddem, mef'ulün muahher gelmesi, tersi murad edilirse o da gelecek. O zaman da mef'ulün mukaddem, failin muahher olması ne oluyor? Vacip oluyor. Aynı gerekçeden dolayı illa manasını taşıyan innema da aynıdır. İnnema. İnnema varabe Zeydun Amra. İnnema varabe Zeydun. Zeyd ancak Amr'ı dövdü. Ama sen şöyle dersen innema darabe Amran Zeydun, Amr'ı ancak Zeyd dövdü. Bak ne oluyor? Hasr-ı matlup inkılap. Çünkü innema ma ve illa manasındadır. İnnema darabe Zeydun Amran demek, ma darabe Zeydun illa Amran demek. Bu dört yerde yani irab lafzen fail ve mef'ulde yok olur. Karine de ortadan kalkarsa. 2. Fail zamir muttasıl olursa. 3. İlladan sonra mef'ul veya illa manasından sonra mef'ul vakıf olursa. Bu 4 yerde failin takdimi vaciptir. Tamam. Şimdi geçiyoruz failin tehrinin vacip olduğu yerlere. Eğer faile mef'ule raci zamir muttasıl olursa. Tamam, faile raci olan zamir var mef'ulde. Tamam. Mef'ule raci zamir failde var. Mef'ule raci. Nasıl şöyle yapalım? Darabe zeyden gulamuhu. Gulamu fail. Ona ne bitişti? Zamir. O zamir nereye raci oluyor? Zeyde. Darabe. Zeyden gulamuhu. Gulamu Zeydin demektir. Şimdi faile mef'ule raci zamir muttasıl olursa failin muakhar olması vacip. Niye muakhar olması lazım? O zaman izmat. Sen mukaddem yaparsan ne oluyor o zaman? Darabe gulamuhu Zeyden. Hem lafzen hem rütbeten ne lazım geliyor? İzmar kable zikir lazım geliyor. Bu caiz değil. Değil mi? 2. İlladan sonra fail vakı olursa, illa manasından sonra fail vakı olursa, ma darabe amran illa zeydun, inne ma darabe amran zeydun. Değil mi? Buralarda da hasır matlup inkılap etmesin diye. Üçüncüsü de Eğer ki mef'ul muttasıl olur, fail ise gayri muttasıl olursa, mef'ul fiile muttasıldır, fail ise gayri muttasıl ise, o zaman araya giremeyeceğine göre failin muakhar olması vacip. Örnek verelim. Darabeke Zeydun. Darabe dövdü, keseni bak. Mef'ul ne oldu? Muttasıl oldu. Zeyd ise gayrı muttasıldı. Muttasıl olursa zaten biliyorsun. Darab tüke. O zaman failin mukaddem olması vacip. Peki bu dört yerde de ne oluyor? Failin tehri vacip oluyor. Şimdi okuyalım. Ve ilen tefa. Yok olduğu zamanda, ortadan kalktığı zamanda. El-i'rabu irab. Yani eddallu ala fa'iliyetil fa'ili ve mef'uliyetil mef'uli bil vad'i. Vada' ile. Yani vaz'en damme neye delalet ediyor? Ref'a neye delalet ediyor? Failin fail olduğuna. Nasb neye delalet ediyor? Vada'an. Efendim. Mef'ulün mef'ul olduğuna. Bu ortadan kalktığı zaman. Yani irab mahallidir veya irab takdiridir. İrab yok. Tamam. Ne cihetine irab ortadan kalmıyor? Yani lafzan. Lafız cihetine irab ortadan kalkmış. Telaffuz edilmiyor. Nerede? Fihima fil fa'ili vel mef'uli. Fa'il ve mef'ulde. Herkesinde. Daha vel karinetü, karine de ortadan kalktığı zamanda. Vel karinetü, karine de ortadan kalkmış. Yani el emru dallu aleyhima. Tamam mı? Karine ne? El emru dallu aleyhima alel fa'ili vel mef'uli. Mef'ul ve fa'ile delalet eden iş ama la bil vad'i. Vad'ı tarikiyle değil. Vad'ı tarikiyle delalet edene i'rab deniyor. Tamam mı? Karine o vaz edilmemiş. Tamam mı? Ama insanlar onun ne yapıyorlar anlıyorlar. Ha. Bak. Darabet dediğine göre fail müennes gelmez. Yani Musa fail olmaz. Darabet Musa hubla. Hubla fail Musa mefuldür. Niye? Çünkü darabet. Karine bak. Anlaşılır. Evet. Başka ne olabilir? Ekele el kümmetra Yahya. Ekele yedi el kümmetra armudu kim? Yahya yedi. İkisine irap yok olmuyor ama karine var. Çünkü kümmetra akil değildir. Değil mi? Mana olarak biliyoruz biz. Kümmetra'nın kelime manasını bile onu fail yapma. Değil mi? Yahya meful değil, fail kümmetra lafülü behtir. Bu da manevi karine var yani. Darabet Musa Hubla'da lafzi karine var. Ekele el kümmetre Yahya'da da ne var? Manevi karine var. Peki. Ev veyahut da kâne olursa el fa'ilu fa'il. Mudmeren muttasile. Zamir-i muttasıl olursa bil fi'li yani fiile bitişmiş. Darabtu zeyden. Darabtu zeyden. Ya böyle bariz olur muttasıl olur. Ya müstekin de olabilir. Zeydun. Zeydun darabe darabe gulamehu. Zeydun Zeyd darabe dövdü. Kim dövdü? Zeyd. Kimi dövdü? Gulamehu küresini. Evet vaka vakı olursa mef'uluhu mef'ulul fa'ili yani fa'ilin mef'ulü vakı olursa ba'de illa illa'dan sonra. İlla ikisinin arasına girmiş. Tamam mı? Bu şart ile yani bir şartı tevassutiha beynehuma. İkisinin arasında illanın girmesi şartıyla. Ma darabe zeydun illa amran. Ma darabe zeydun illa amran. Burada meful illadan sonra vakum. Evet ba'de manaha. Ba'de manaha yani mana illa. İlla manasından sonra vakum. İnnema darabe. İnnema darabe zeydun amran. Vecebe takdimuhu. Vecebe vaciptir. Ne vaciptir? Takdimul faili. Faili takdimi vaciptir. Alel mef'uli. Mef'ul üzerine. Fi cemi'i hâzihi sureri. Bu suretlerin tümünde ne yapılacak? Fail mef'ul üzerine takdim. Şimdi anlatalım. İrab ve karine her ikisi yok olduğu zaman iltibastan kaçırmak için. Karışır. Darabe Musa. Ben Musa faildim mi getirmedim. İsa'dır faildim. O zaman İsa'yı önce getir. Ben nereden anlayayım yani hangisi faildir? Darabe Musa, İsa gördük mü? Darabe fiildir, Musa faildir, İsa mef'uldür. Bitti. Öyle şey yapar. Yok ben İsa'yı faildir. O zaman İsa'yı getirdim. Darabe İsa, Musa de o zaman. Çünkü bu darabet Musa hubla gibi değil ki ben bakayım da Musa, ya sen nasıl Musa'nın fail olduğunu söyledin? Darabet diyoruz. Tenis getirmişiz. Değil mi? Ekelel kümmetra Yahya gibi olsa dersin ki kardeşim ha kümmetra armut demektir. Bu akil değildir. Meküldür. Yahya akildir. Değil mi? Ne manaca ne lafızca bir karine yok. Sen diyorsun ki ben sonra geleni fail yapmıştım. Olmaz. Önce gelen faildir. Sonra gelen mef'uldür. İltibastan kaçırmak için. İkinci suret muzmer muttasıl olduğu zaman da efendim infisal ittisale münafidir. Değil mi? Üçüncüsü hasr-ı matlup inkılap etmesinin içindir. Dördüncüsü de aynı. Anlattım onları. Bir de üzerinde durmaya gerek yok. Ve ile tasale bihi bil fa'ili. Fa'ile muttasıl olduğu zaman da damiru mef'ulin. Ne demek damiru mef'ulin? Yani damirun raci'un ila mef'ulin. Tamam. Damiru mef'ulin. Mef'ulün zamiri. Mef'ulün zamiri ne demek? Yani damirun aidun lil mef'ul yani mef'ule ait zamir. Mef'ule raci zamir. Failde muttasıl. Ulamuhu. Tamam. Peki bu ne olacak? Vecebe teahhiruhu diyecek idanın cevabı. Vecebe teahhirul faili. Anladın? Örnek koyalım. Darabe zeyden darabe zeyden gulamuhu failin muahhar mef'ulün mukaddem olması vaciptir. Yok. Eğer sen burada faili takdim eder, öne geçirirsen lezimel izmaru kable zikri lavzan ve rutbeten. Ve zâlayit. Ve zâlayit. Bu caiz midir? Değildir. Anlaşıldı hocam. Ev vaka'a el-fa'ilu ba'de illa, yine el-mutevassıta yani beynehuma. Fail ve mef'ul arasına girmiş olan illa'da, illa'dan sonra fail vakı olursa failin muakhir olması vaciptir. Çünkü demek ki mef'ulun faile kasrı murad ediliyor demektir. Ma darabe amran illa zeyd. Ma darabe amran illa zeyd. Evet. Tamam. Ev ma'naha dedik. Ev ma'naha ev vaka'a el-fa'ilu ba'de ma'naha. Yani ma'na illa. İlla manasından sonra vakı olursa. O da neydi? İnnema. İnnema darabe amran zeydun. Burada da fail muahhir olması yine vacip. Niye? Çünkü amrın mezrubiyeti zeyde tahsis edilmek murat ediliyor. Eğer aksi murad ediliyorsa o zaman failin mukaddem olması vacip. Evittasale veya muttasıl olursa failin mef'ulü durumunda olan lafız. Bu nasıl olabilir? Bi en yekune el mef'ulü damiren muttasilen bil fi'li. Fiile muttasıl zamir olursa. Ve hüve halbuki fail. El fa'il fa'ili gayru muttasilin bihi. O ise muttasıl değildir. Nedir? Munfasıldır. Yani. O ayrıdır. İsmi zahirdir mesela. Darabeke zeydun. Darabeke zeydun. Darabeni zeydun. Buralarda failin muakhar olması vacip. Niye? Çünkü şöyle diyemezsin ki sen. Darabe dövdü Zeydün Zeyd keseni. Ayıramazsın onu. O muttasıl zamirdi. Anlaşıldı. Peki. Vecebe vaciptir. Ne vaciptir? Te'khiruhu te'khirul fa'ili adil mef'uli fi cemi'i hadiyas suveri. Bu dört surette de failin mef'ulden te'khir edilmesi vaciptir. Şimdi gelelim birincisine. Efendim, dedik ki eğer faile mef'ule raci zamir bulunursa, yani failde mef'ule dönen mef'ule raci zamir bulunursa failin muahhar olması vaciptir. Niye? لِأَلَّا يَلْزَمَ الْاِزْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ لَوْزًا وَرُتْبَةً لَوْزًا وَرُتْبَةً izmar kable zikir olmasın diye. Çünkü sen dersen ki darabe gulamuhu olmadı. İzmar kabile zikir var. Yukarıda da söylemiştik yani. Vemtena'a darabe gulamuhu zeyden. Niye? Çünkü fail mef'ule raci zamiri bulunduruyor. Mef'ul hem rütbeten sonra hem lafzen sonra olmaz. O zaman ne olması lazım? Mef'ulün mukaddem, failin muahhir olması lazım ki izmar kabile zikir olmasın. İkinci suret. Efendim, ikincisi neydi? İlla ve illa manasından sonra efendim failin vakı olması durumunda amaçlanan bir hasır var. Hı. Sen bunu yapmasan o zaman hasır matlup inkılap eder. Hı. İstenen hasır ne yapar? Tersine döner yani. Peki, mef'ul zamiri muttasıl olup fail gayri muttasıl olduğu zaman da bunu da biliyorsun. Failin tevassut etmesi İttisale münafidir. Fail araya giriyor diyorsun. Fail araya giriyor. Araya girdi mi ittisal bozuluyor yani. Anlaşıldı bu. Şimdi dikkat ediyorsan orada bir kayıt çok önemli. Diyor ki ve huve o fail ise gayru muttasilin bihi. Ona muttasıl. Çünkü muttasıl olursa değil mi? İzâ kânel fâilü eylen damiren muttasilen. Fail de zamiren muttasilen. Onu söyledik az önce. اَوْ كَانَ الْفَاِلُ ضَم۪يرًا مُتَّصِلًا وَجَبَ تَقْدِيمُ الْفَاِلِ Değil mi? Darabtuke failin mukaddem, mef'ulün muahhar gelmesi vacip oluyor o zaman. وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ Evet, bazen fiil hasbedilir. Bu ne demek? Yani fiil çok kere zikredilir yani. Tamam mı? Ve yüzkerul fi'lu kesiran ve kad yuhzeful fi'lu. Tamam. Ve yüzkeru zikredilir el fi'lu fi'l kesiran. Çok kere fiil zikredilir. Ama ve kad yuhzefu bazında hasfedilir el fi'lu fi'l. Yani o faili ref eden fiil ortadan kalkar. Ne vakitte? La muvvkit tevkittir. O vakit bildiriyor. Li kıyami karinetin haliyeten kânet ev mekaliyeten. İster hali karine, ister mekali karine. Hali veya mekali karine bulunduğu zamanda, yani mahzufu belirlemeye, tayin etmeye delalet eden bir karine varsa, o zaman faili ref eden fiil hasbedilir. Ne olarak hasbedilir? Cevazen. Şu demektir. Hazfen caizen. Yani cevazen mastardır. Tamam mı? Mastardır bir mana faildir. Mef'ul-u mutlağın yerine kaim olmuş bak. Yani ne demek? وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَر۪ينَةٍ حَذْفًا جَائِزًا. Caiz bir hazıfla hasfedilir. Yani. Caiz olarak hasfedilir. Nerede mesela? فِي مِثْلِ زَيْدٌ. Zeyd lafzında olduğu gibi. Nerede vakı olmuş bu zeyd? Kime vakı olmuş? فِي مَا كَانَ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُحَقَّقٍ. Melfuz bir sual var. Muhakkak bir sual var. Soruyorsun. Limen kâle men kâme. Tamam mı? Limen. Ol bir kimseye cevabın vak olmuş ki. Tamam mı? Muhakkak bir soru var. Tamam mı? O limen kâle. Limen. O kimse için ki kâle dedi. Sahil soruyor yani. Men kâme. Kim kalktı? Men kim? Kâme kalktı. Sen de cevap veriyorsun. Diyorsun ki Zeydun. Evet. Bu ne demek? Kame Zeydun. Yani kıyamı kim yapmış? Bunu sual ediyor. Yani. Bunun cevabında mücib cevap veren kişi ne diyor? Zeydun diyor sadece. Bir harfi kame yani. Kame'yi hasbederek. Kame Zeydun demek. Ve kame Zeydun dese caiz midir? Caizdir tabii. Onu da diyebilir. Değil mi? Evet. Peki bize şöyle bir şey diyemezler mi? Ne biliyorsun belki Zeydun Kame'dir. Niye Kame'yi Zeyd'in başına takdir ettin ki? Zeydun Kame'dir. Zeyd Kame kalktı. Hayır, haber takdir edilemez. Fiil takdir ediyoruz. Haber olarak takdir etmiyoruz. Çünkü haber takdir edilmesi o zaman cümle hasfedilmesini gerektiriyor. Değil mi? O zaman kâme fiil, tahtında huvesi fail, fiil fail, cümle, cümlesi cümle fiiliye, fiil cümlesi mahsuf diyor. Halbuki kâme fiil olarak mukadder olursa o zaman sadece fiili takdir edin. Fail mevcut, fail zikredilmiş, fiil hasfedilmiş oluyor. Yani. Cüz'ü cümle hasfediliyor. Yani. Fiilin takdirinde sadece cümlenin bir cüz'ü hasfedilmiş. Yani fiili hasfedilmiş, faili mezkü. Ama haber olarak takdir ettiğin zaman cümle hasbedilmiş oluyor yani. Öyleyse hazıfta taklil nedir? Evlattır yani. Biz demiyoruz ki Zeydun Kame olan var. Hazıfta taklile gitmek ve taklilü fil hasbi evla. Peki. Dedik ki muhakkak olan, gerçek olan, melfuz olan bir soruya cevap vakı olduğunda. Muhakkak olan soru mesela kim tarafından sorulmuştu? İşte adam dedi ki men kâme. Bir de mukadder soruya cevap vakı olduğunda da hasbedilebilir. Mukadder soru. Yani ve kezâ yuhzeful fi'lu errafi'u lilfa'ili fîmâ kâne cevâben lisüâlin mukadderin. Mukadder soruya cevap vakı olduğunda da. Ne demiş adam? Ne demiş? Şair diyor ki Yezid bin Nehşel isminde biri var ölmüş. Bu fakirlerin babasıymış. Diyor ki li yubke ve o yani şeyde alakası yok. O ve keza yuhzeful fi'lu cevazen. Tamam mı? Ve yine yani faili ref eden fiil hasfedilir. Faili hasfeden fiil hasfedilir. Li yubke Yezidu. Li yubke Yezidu. Liyubke alel binayi lil mef'ul okuyacağız ki bize misal olsun. Malum sigayı okursak bize misal olmaz zaten o zaman. Tamam failin fiili hasfedilmiş olmaz yani. Meçhul okuyacağız ki bize misal olsun. İkisini de anlatacağım. Liyubke, ağlansın. Adam arkasına ağıt yakıyor. Diyor ki Liyubke, ağlansın. Kim ağlansın? Yezidu. Yezid bin Neşer ağlansın. Yezidu burada merfudur. Ala ennehu mef'ulü malem yüsemme fa'iluhu. Naibi fa'il olmak üzere. Yezid bin Neşer ağlansın. Şimdi böyle deyince aklımıza şu geliyor. Men yebkihi. Kim ağlasın yani? Değil mi? Yezid ağlansın tamam da men yebkihi. Ona kim ağlayacak yani? Kim ağlasın peşine? Diyor ki dari'un. Dari'un. Aciz olan, zelil olan. Ne zaman? Yani li husumetin. Husumette, davada. Dava anında aciz olan, davasını savunamayan, hakkını alamayan, hasımlık edemeyen, efendim, husamaya mukavemet etmekte, tamam mı? Aciz olan kimse. Dari'un li husumetin. Husumet anında, yani hasımlara karşı koymaktan aciz olan kişi ağlasın. Yani liyebki dari'un. Dari'un fail. Neyin faili? Mahzuf fiilin faili. Diyep ki ağlasın. Men yedillü ve ya'cizu. Aciz olan, acize düşmüş. An mukavemetil husamai. Hasımlara karşı koymakta aciz olan. O ne yapsın? O ağlasın. Niye? Çünkü liyennehu kâne zahiran lil aceze vel ezillah. Zelillerin babasıydı. Sırtıydı, arkasıydı. Onlar giderlerdi ona. Derlerdi ki Yezid abi böyle bak biz hakkımızı alamıyoruz. Hemen Yezid onların hakkını. O şimdi öldü gitti. Ya şimdi dari alan husumete kim darasa o alasın. Hasımlık anında, hasımlık zamanında hasımlara karşı koymaktan acize düşen kişi ağlasın. Bir de kim ağlasın? Ve muhtebitun mimma tutihut tavaihu. Ve muhtebitun, muhtebit, sahip. İstiyor ama hiç vesilesi yok, hiç adamı yok. Adamı, bir aracılığı yok. Yezid'i tanımaz etmez. Tamam mı? Geliyor, istiyor. Neden dolayı muhtebit? Mimma tutihut tavaihu. Helak edenler bütün her şeyini helak etmiş, bitirmiş. Tamam mı? Başına öyle işler ne tarla kalmış, ne taban. Hiçbir şeysi kalmamış. Evet. Helak eden şeyler onu helak ettiğinden dolayı muhtebit. Hiçbir vesilesi de yok. Geliyor diyor ki Yezid abi benim hiçbir şeyim yok. Bana sermaye ver de bir iş yapayım. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Yezid onlara da yardım ediyordu. Demiyordu ki seni kim gönderdi bana? Senin adamın kimdi? Neye, kimin selamıyla geldin buraya? Yok. Kim gelirse gelsin Yezid'e. Vesileli vesile ona ihsan ediyor. Böyle bir şey şimdi. Dari'un kelimesi. Bizim burada istişadımız neresi? Dari'un. Dari'un faildir diyoruz. Neyin failidir? Mahzuf fiilin. Fiil nerede? Yebkihi yani. Yebkihi yani liyebki. Liyebki. Ağlasın dari'un. Aciz kimse ağlasın. Aciz kimse ağlasın. Çünkü liyubke yezidü dendiği zaman kafamızda bir sual oluştu. Yani ağlansın da kim ağlasın kardeşim? Yani? Evet. Kimdir? Ağlayacak olan kim? Men yebkihi. Ona kim ağlayacak? Diyecek ki, diyor ki liyebki. Ağlasın dari'un. Dari ağlasın. Kim ağlasın? Aciz kim ise o ağlasın. Yani. Tabi bu dedik ki biz bunu nasıl okursak bunu meçhul sigayla okursak. Malum sigayla okuyalım bir de. Liyebki ağlasın yezide. Yezide ağlasın. Kim ağlasın? Dari'un. O zaman bize misal diyor. Biz çünkü neyi konuşuyoruz? Fiilin hasbını. Cevazın fiilin hasbını konuşuyoruz. Anlaşıldı. Peki. Ve vücuben. Ne demek? Ve gad yuhzeful fi'lu. Fiil bazında hasbedilir. Fiil bazında hasbedilir. Ne olarak hasbedilir? Hazfen vaciben. Vücuben yani hazfen vaciben. Vacip bir şekilde hasbedilir. Fiilin hasbedildiğini gösteren orada ne var? Karine vardır. O karine bize gösteriyor ki, delalet ediyor ki bak buradan fiil vacip olarak hasbedilmiştir. Fî mitli ve in ahadun minel müşrikîne stecâreke. Ve in ahadun Eğer bir kimse minel müşrikine, müşriklerden olan bir kimse istecareke, istecare aman dilerse, talebel emane minke, yani senden aman dilerse, efendim ne yap sen ona aman ve istecareke fecirhu. Ona ne yap? Aman ver. Şimdi ehadün kelimesini ref eden fail vücuben hasbedilmiştir. Değil mi? Niye? Çünkü ilerideki istecare fiili o mahzufu ne yapıyor? Tefsir ediyor. O müfessirdir. Müfessirin bulunduğu yerde müfessir hasbediliyor. Ve in istecareke ehadün minel müşrikine istecareke demektir. Ve in istecareke ehadün ve in istecare aman dilerse kesenden ehadün bir kimse minel müşrikine müşriklerden istecare aman dilerse kesenden ikisi ne? Haşiv oluyor yani değil mi? Haş oluyor. Lazım mıdır yani? Hem müfessir hem... Hayır lazım değil. Şimdi ibhamı kaldırmak için hazıftan meydana gelen ibhamı kaldırmak için tefsir getirilir. Tamam. Hazıftan ortaya çıkan bir ibham var. Onu kaldırmak için zikredilmiş o müfesser. O zaman oraya müfesser ne yapılamaz? Getirilemez. Ama bir müfesser ki hazıftan dolayı değil yani oradaki ibham. Bilakis zikirden dolayı mesela. Rubbehu diyor. Rubbehu. Rubbehu. Hu kim? Diyorsun ki Rubbehu raculen. Ve tabi caeni raculun. Hazıftan dolayı ibham yok. Zikirden dolayı ibham var bak. Caeni raculun. Adam geldi. Kim? Ey Zeydun. Burada müfessir de var, müfesser de var. Ama bu hazıftan dolayı değil. Yani bizim konuştuğumuz nedir? Müfessir zikrediliyor. Orada tefsir ediliyor. Niye? Hazıftan meydana gelen ibhamı kaldırmak için tefsir edilmiş. Yani. Anlaşıldı. Peki hasbın vacip olduğunu nereden çıkarttın? Ve in istecarik ehadun minel müşrikine istecarik ehadun. Ehadun diyoruz. Vücube mahzuf fiilin failidir. Nereden çıkarttın? Belki müptedadır. Ehadun müpteda olur. İstecarik olamaz. Niye olamaz? Niye olamaz? Çünkü İni şartiye isim üzerine dahil olamaz. İni şartiyenin fiile dahil olması vaciptir. O zaman inden sonra isim değil, fiil mukadderdir. Ve in istecareke ehadun minel müşrikine istecareke demektir. Anlaşıldı mı? Ve la yecüz en yekune ehadun merfuan bil iptida. Müpteda olarak merfu olması caiz değil. Niye? Limtina'i duhuli harfi şartı. Şart harfinin dahil olması caiz değildir alel ismi. Bella budde lehu minel fi'li. Orada fiil mutlaka lazımdır. Anlaşıldı. Ve kad yuhzefani. Bazen de her ikisi hasbediliyor. Evet. Yani el fi'lu vel fa'ilu ma'an. Yani dün el fa'ilu vahdu. Sadece fail değil, sadece fiil değil. Hem fail hem fiil ikisi de hasbediliyor. Fi mitli na'am. Naam dedin. Naam evet. Evet. Ne fiil var ne fail var. Kime cevaben bu naam? Cevaben limen kal. Ekame zeydun. Adam soruyor. Diyor ki ekame zeydun. Ekame zeydun. Zeyd kalktı mı? Sana cevap veriyorsun. Naam. Ne demek? Evet. Kame zeydun demek. Naam. Amin. Fiil cümlesi ne yapılmış? Hasbedilmiş. Naam zikredilmiş. Fiil cümlesinin yerinde. Bu azıp da tabi caizdir. Yoksa bir adam naam kame zeydün dese bu da caizdir. Hmm. Naam tamam. Sualde zikredilen cevapta zikredilmez. Karinesiyle. Ne yapabilir? Cümleyi de hasbedebilir. Peki. Geldik tenazuya.